यह जो पक्ष अभिखंडन किया है और कहा है कि ये सब कैसे हैं, असंप्रदाय वित्त है, सर्वशास्त्रवित्त होते हुए भी वो उनको मूर्खों के समान उपेक्षा करनी चाहिए, ये जो कहा गया था, एक किस प्रकार का पंडित। और स्पष्ट देखो आनंदगिरी में बहुत सुंदर शब्दावली समझाया, एक क्योंकि करना क्या चाह रहे हैं, उठपटांग काम वो बता रहे हैं। आत्मा को मानते संसारी, आत्मा संसारी, और परस्माद आत्मनो अन्यः, वो परब्रह्म परमात्मा से बिल्कुल अलग है ये। तस्य ऐसी संसारी जीवात्मा को वो क्या करना चाहते हैं, ध्यानाधीन ज्ञानेन ईश्वरत्वं कर्तव्यम्। ज्ञानाधीन ध्यान, ध्यानाधीन ज्ञान के द्वारा उसको ईश्वर बना दिया जाएगा। जो ईश्वर है ही नहीं उसको ईश्वर कैसे बना दोगे, वैसे बना देंगे हम। ध्यानाधीन ज्ञान द्वारा जो ईश्वर से भिन्न आत्मा है इसको ईश्वर बना दिया जाएगा। इति एतद् ज्ञानम पांडित्यम, ऐसा जो ज्ञान है जिनके पास, उस पांडित्य वाले को ये बात कही गई है, वह आत्मा है, अपना नाश तो कर ही लिया है, दूसरों को भी नाश कर देते जा रहा है, महामूढ़ है। भले बड़ा विद्वान अपने आप को बता रहा है, बड़े शास्त्र में डलग मार लेता है, किंतु वह असंप्रदाय वित्त है, गुरु परंपरा से ढंग से समझा हुआ नहीं है, उसका तो उपेक्षा करनी चाहिए। क्योंकि उपनिषद क्या कहता है, अयम आत्मा ब्रह्म। अभी आपने देखा अयम आत्मा ब्रह्म मांड के उपनिषद तीसरा मंत्र में कहा है, अयम आत्मा ब्रह्म। और इतना ही नहीं, बृहदारण्यक में भी आया अयम आत्मा ब्रह्म शब्द, द्वितीय अध्याय पांचवे ब्राह्मण दसवीं कंडिका में स्पष्ट कहा हुआ, 2:5:10 में, उस ब्रह्मत्व श्रुति के साथ विरोध है, जीव ही ब्रह्म है ऐसे कहने वाले श्रुतियों के साथ ये विरोध होने से यह पाखंडी मत समझो। वापस पहली शंका में लौटते, यत्तु उक्तम ईश्वर से क्षेत्रज्ञैकत्व संसारित्व प्राप्नोति, क्षेत्रज्ञानांच ईश्वरीकत्व संसारण अभावात संसार भाव प्रसंग। ईश्वर का यदि क्षेत्रज्ञ के साथ एकत्व मान लोगे, ईश्वर भी संसारी हो जाएगा, यह आपत्ति दी थी। और दूसरी आपत्ति, यदि सकल क्षेत्रज्ञ ही ईश्वर है, ये सकल क्षेत्रज्ञ ईश्वर के साथ एकीभूत यदि हो जाए, फिर संसारी रहेगा ही नहीं, तो संसार का अभाव हो जाएगा। इति ये तो दोषो प्रत्युक्तो, ये दोनों दोषों को पूर्वोक्त शास्त्रार्थ से ही खंडन हो गया समझ लो, क्योंकि हमने व्यवस्था दे दिया है, विद्या अविद्या और वैलक्षण उपमात। विद्या काल में कहा गया क्षेत्रज्ञ ही ईश्वर है, ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है, अविद्या काल में ईश्वर और क्षेत्रज्ञ भिन्न है, ये मान करके कर्मकांड कर रहा है ना वो, इसे कहते हैं विद्या अविद्या और वैलक्षण अपमात। विद्या और अविद्या में विलक्षणता को हमने स्वीकार करके समझा चुका हूं। इति कथम, विलक्षणता कैसा है भाई, वही विलक्षणता को थोड़ा और समझाइए, विद्या और अविद्या में विलक्षणता क्या चीज है। कहते कल्पित संसार के द्वारा कल्पना का अधिष्ठानम अद्वैत वस्तु वस्तुतः न संबद्धम, कल्पना का अधिष्ठान जो अद्वैत वस्तु है वह कभी वस्तुतः संबद्ध नहीं होता, यही विशेषता है। अविद्या परिकल्पित दोषेण तद विषय वस्तु पारमार्थिकम न दुष्यती, यही विलक्षणता है। अविद्या और उसके द्वारा परिकल्पित दोष के द्वारा तद विषय वस्तु पारमार्थिकम न दुष्यती, तद विषय मैंने कल्पना आस्पदम अधिष्ठानम, उस अविद्या को भी और तत्परिकल्पित दोष विशिष्ट वस्तुओं को और दोष को भी, सबको भी अपने अंदर कल्पना का अधिष्ठान होकर के जो विद्यमान है, आंग्री से तद विषय ने कल्पना आस्पदम अधिष्ठान की यावत, उस कल्पना का अधिष्ठान वस्तु कौन है, ब्रह्म। उस ब्रह्म के साथ पारमार्थिकम न दिशति, वास्तविक जो पारमार्थिक है उस पारमार्थिक वस्तु को किसी भी अविद्या और अविद्या के कार्यभूत दोषों के द्वारा दूषित नहीं किया जा सकता है, न विद्या ही जब कुछ नहीं कर सकती है तो विद्या का कार्य क्या कर देगी, वो भी कुछ नहीं कर सकती। तथा च दृष्टांत दर्शितो, इस विषय में पहले ही दृष्टांत दे चुका हूं। ऊषर भूमि में आपको दिखाई दिया वह जो मरुमरीचिका का जल है, वह जल ऊषर भूमि को कीचड़ नहीं कर सकता। यह बात हमें पहले ही दृष्टांत दे चुका हूं। मरीचम भसो शरदेशो न पंकीक्रियत इति, मरीचंभस सूर्य की किरणों में जल की जो भ्रांति हो रखी है, वह भ्रांति भूता जो जल है, वह जल उस ऊषर भूमि को कीचड़ नहीं कर सकता। यह दृष्टांत मैंने पहले ही दे चुका हूं। संसारण अभाव, संसार अभाव प्रसंग दोषोपी संसार संसारण अविद्या कल्पितत्वोपपत्या प्रत्युक्ता। और जो कहता है जब संसार ही नहीं रह जाएगा तो संसार कहां से होगा, संसारियों के लिए संसार है ना, जब संसार ही नहीं है तो संसार कहां है। ऐ जो दोष भी तुम नहीं दे सकते कि संसार और संसार ये दोनों ही अविद्या से कल्पित है। संसार और संसार रहो अविद्या कल्पितत्वपत्या, अविद्या से कल्पितत्व होने से, युक्तियुक्त सिद्ध होने से आप क्या संशय भी प्रत्युक्त मैंने खंडित। तो पूर्व पक्षी कहेगा महाराज ये नहीं कह सकते हो, नो अविद्यावत्तम एव क्षेत्र से संसारित दोष तब कृतं च दुखित्वादि प्रत्यक्ष उपलभ्यते। कहते अविद्यावत्व ही क्षेत्र के अंदर संसारित रूप दोष है, वह क्षेत्रज्ञ को अविद्यावान मान लिया। अविद्या वत्व है जैसे ज्ञानाधिकरण आत्मा, जरा अज्ञानाधिकरण भी आत्मा क्या ज्ञान भी कहा रहेगा आत्मा में ही, तो अज्ञानाधिकरण भी आत्मा हो गया ना, तो नया कार्यों के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसे सुखाधिकरण आत्मा है, दुखाधिकरण आत्मा है, सुख दुख का कहा रहता है आत्मा में मानते हो लोग, उनके अनुसार क्या हो जाएगा अविद्यावान आत्मा हो जाएगा। यही क्षेत्रज्ञ में सबसे बड़ा दोष है, यही संसारित्व क्षेत्रज्ञ में और कुछ नहीं है। और यह बात प्रत्यक्षतः सभी से सिद्ध हो रहा है, क्योंकि सभी लोग मानते हैं मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं इत्यादि। अविद्यावत्तमेव क्षेत्रज्ञस्य संसारत्व दोषः, और इस दोष के कारण से क्षेत्रज्ञ हमेशा क्या बोलता है, तत्कृतं च दुःखित्वादि प्रत्यक्षम उपलभ्यते। हरेक क्षेत्रज्ञ क्या बोल रहा है, मैं दुखी हूं या मैं सुखी हूं, कुछ बोलता है कि नहीं बोलता है, कौन बोल रहा है बात, क्षेत्रज्ञ बोल रहा है ना, अहम देवदत्तो दुखी, ये जो कह रहा है देवदत्त मैं दुखी हूं, तो देवदत्त कौन है, क्षेत्रज्ञ है, यह मानकर पूर्वपक्ष कह रहा है। विचित न ऐसा मत कहो, ज्ञेय से क्षेत्र से धर्मत्वात् ज्ञातो क्षेत्रज्ञ से तग्र दोष अनुपत्ति है। कहते वास्तव में ये जो दुखित्व आदि है, सुखित्व दुखित्व वगैरह सुख दुख वगैरह भी, ये ज्ञेयभूत क्षेत्र का धर्म है, मन का है, बुद्धि में है, अहंकार का है, हमारा भी है। ये सब क्या है, मन बुद्धि अहंकार ज्ञेय, आप भी अनुभव कर लेते, लगता है उसका मन आज बहुत खराब है, मूड खराब है, इसलिए ठीक जवाब नहीं दे रहा है ना। आप अगले के मन की स्थिति को देख रहे हैं, वो खुद भी देखता है मेरा मन खराब है, बोल भी देते हैं आज मेरा मूड ठीक नहीं है, बोलते कि नहीं बोलते, मेरी बुद्धि खराब है, सोच समझ में नहीं आ रही मुझे क्या करना है, किन कर दी मूड हो रहा हूं, तो बुद्धि भी तुम्हारा ज्ञान हुआ, इसलिए आपका ज्ञेय मन है, आपका ज्ञेय बुद्धि है, और आपके अहंकार तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं जानते। हर व्यक्ति अपने अपने अहंकार के चक्कर में तो सारे लड़ाई झगड़े चौपट कर ले रहा है, फिर किस बात की लड़ाई होगी, ये अहंकार आपका अंदर ना हो तो कोई लड़ाई नहीं, किसी प्रकार की बात होती है तो अहंकार की वजह से मानेगा नहीं अपनी बात को ना, अपनी गलती को मानेगा कैसे, अहंकारी व्यक्ति कभी अपनी गलती को मान नहीं सकता, चाहे जितना आप बताओ समझाओ हर तरह से कोशिश कर लो वो नहीं मानेगा, और उसको उसका अपना अहंकार नहीं दिखता, बड़े विचित्र होता है, दूसरे बोले इंसाफ दिख रहा है ये व्यक्ति के अंदर इतनी अहंकार है इसलिए नहीं मान रहा, लेकिन वास्तव में खुद को भी अपना अहंकार मालूम रहता है, यानी कि नहीं मालूम रहता, तभी तो उसको ठेस पहुंच रहा है ना। नहीं तो यदि उसको अपना अहंकार पता ही नहीं तो अहंकार को ठेस पहुंचा मालूम कैसे हुआ उसको? मेरे अहंकार को धक्का लग गया, मेरे स्वाभिमान को धक्का लग गया। मैंने उसका अपना स्वाभिमान भी दिख रहा है, उसको जो धक्का लगी है वो भी दिख रहा है। अपना अहंकार दिखाई दे रहा है, सूर्य लगा हुआ चोट भी अनुभव में आ रहा है। ये मन बुद्धि अहंकार भी जब यही है, अन्य इंद्रियों का तो पर में कहना ही। अरे कहां है मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, ये सब इस ज्ञ का ही धर्म है। इत्यत सर्व मनैव वृदान का प्रश्न साफ कहता है, ये सब मन का खेल है, मन अंतकरण का मामला है। वही करे ज्ञेयस्य क्षेत्र से धर्मत्ता ज्ञेयभूता क्षेत्र का धर्म है। ये सारी चीजें ज्ञाता जो क्षेत्रज्ञ है, अतएव ज्ञात क्षेत्रज्ञस्य तत्कृत दोष अनुपत्ति है। क्षेत्र में विद्यमान दोषों का संबंध तो बिल्कुल नहीं हो सकता ज्ञाता जो क्षेत्रज्ञ के साथ। यावत किंचित क्षेत्र के साथ दोष जातम अविद्यमानम आसंचयति तस ज्ञेयत्व उपपत्ते है क्षेत्र धर्मत्वम एव न क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम। जो कुछ भी यावत किंचित जो कुछ भी आप क्षेत्रज्ञ का दोष समूह अविद्यमान होता हो भी आसंचित आप जो है संबंधित होता हुआ दिखाई दे रहा है, वह सारा का सारा तस्य ज्ञेयत्व उपपत्ते है, वह सब ज्ञेयी कोटि में ही आता है। कि जो कुछ भी आप कहते हो ना क्षेत्रज्ञ में दोष है, मैं आपसे पूछता हूं कि बाबा क्षेत्रज्ञ के ज्ञेय है कि अज्ञेय है, बताओ। आप क्षेत्रज्ञ के द्वारा ज्ञेय है या अज्ञेय है? यदि आप ज्ञेय है वो, फिर वो भी ज्ञेय कोटि में चला गया ना, तो आपके स्वरूप कोटि में तो है नहीं, ज्ञात कोटि में कहां से आया? जो आपके मन स्वरूप कोटि में है वो आपके ज्ञेय नहीं होगा। आप अपने से ज्ञेय हो जाएंगे क्या? मैं अपने को जान लूंगा, ऐसे कैसे जानोगे? स्वयं में कर्तृकर्म विरोध हो जाएगा। मैं ही करता हूं ज्ञान का और मैं ही ज्ञान का कर्म भी हूं, दोनों कैसे होगा? कर्तृकर्म विरोधा बार बार दोष देते कि नहीं देते? इसे स्वयं के द्वारा स्वयं ज्ञेय तो हो नहीं सकता, स्वयं के द्वारा स्वयं से भिन्न ही ज्ञेय होता है। इसे जो कुछ भी दोष या गुण आपको अनुभव में आ रहा है अपने क्षेत्र के अंदर कहते हो, तो निश्चित रूप में ज्ञेय कोटि में चला जाएगा, ज्ञाता का अंदर नहीं है। यावत किंचित दोष जातम अविद्यमान क्षेत्र जैसी आसंचेती, जो कुछ भी दोष समूह अविद्यमान को भी आप क्षेत्र के अंदर संबद्ध करके अनुभव कर रहे हो, निश्चित रूपेण तस्य ज्ञेयत्वपत्ते है। वो जो दोष समूह है या गुण समूह है वह ज्ञेय कोटि में ही है मानना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रज्ञ ने उसको सुख दुख आदि गुण दोषों को जान लिया। जिसको मैं जान रहा हूं वो क्या है मेरे लिए? ज्ञेय है ना, ज्ञाता तो नहीं है, मैं तो ज्ञाता हूं। और जो कुछ मेरे से जाना जाए वो सब क्या होगा मेरे लिए? ज्ञेय ही होगा। और मैं अपने अंदर मेरा आरोपित कर ले रहा हूं, मेरे अंदर सुख है, मैं सुखी हूं, मेरे अंदर दुख है इसे मैं ही दुखी हूं। भले हम ऐसा कहते हैं, यह जो कह रहे हो अज्ञान वशात कहते हो, वास्तव में आप अपने सुख को अनुभव कर रहे हो, दुख को अनुभव कर रहे हो, मैंने वो आपका स्वरूप नहीं है, आपके अंदर ज्ञेय है। अतः सुख दुख सब कुछ ज्ञेय कोटि के अंदर होने से ज्ञेय का धर्म है, क्षेत्र का धर्म है, ज्ञाता क्षेत्रज्ञ का धर्म वो नहीं हो सकता। ये तो पते है क्षेत्र धर्मत्व में न क्षेत्र की धर्मत्व न चे क्षेत्रज्ञ दुष्यति। अतएव क्षेत्र का धर्म को लेकर के क्षेत्रज्ञ में कभी कोई दोष नहीं होता। ये विद्वान लोग समझाने के समझाते थे, जैसे पति पत्नी है, पत्नी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का पति क्षेत्रज्ञ है, पति क्या है? क्षेत्रज्ञ है, पत्नी है क्षेत्र। और पत्नी में कोई दोष हो जाए, बुखार आ जाए, तो उससे क्या पति को बुखार आ जाएगा क्या? अब पत्नी गर्भिणी होगी तो पति गर्भिणी हो जाएगा क्या? अरे जो कुछ भी खेती में गुण दोष हो रहा है उससे कभी क्षेत्रज्ञ पति का कोई संबंध नहीं होता। अब बहुत ज्यादा क्षेत्र गड़बड़ा जाए वो यही सोचे कि हे भगवान जल्दी मर जाए तो अच्छा है या नहीं? बहुत परेशान है, बहुत बीमार हो रखी है, खत्म ही हो जाए तो अच्छी बात है। यदि उसका धर्म उसमें लागू होता संबंध होता ऐसे कह सकता है मैं मर जाऊं बोलेगा क्या? इसे जान के दृष्टांत देते हैं। क्षेत्र का कोई भी धर्म वास्तव में किसी भी प्रकार से भी क्षेत्र के संबद्ध नहीं होता। बाहर व्यवहार के लिए प्रेम वगैरह में कह देता है अरे तू बीमार हो जाए तो मेरा काम कैसे चलेगा, ऐसा झूठी बातें। सच्चाई में तो मर भी जाएगी तो तेरा काम चलते रहता है, कहाँ फर्क पड़ना है? अरे तो दिखावटी है अपने मतलब से। सब अपने आत्मस्तु काम आया सर्वम प्रियम भवती, सर्वस्य काम है सर्वम न भवती प्रियम, अपनी स्वार्थ के लिए सारी। वो अपने सुनिश्चित बारे वो स्वस्थ रहे तब ना टाइम टू टाइम बनाए खिलाई पिलाई, नहीं खुद बनाना पड़े झंझट हो जाएगा, सब काम करने पड़ जाएंगे। वो भी सोचती है ये कमा कमा के लाते रहे तब तो काम चलेगी मेरी घर रहती, ऐसे वो भी चाहती ये बढ़िया ठीक ठाक रहे अपना दौड़ते रहे कमा कमा के लाते रहे। दोनों का अपने अपने स्वार्थ से चाल चलती रहता है, संसार का स्वभाव ऐसा है। इन वास्तव में एक का एक खेती का दोष दूसरे क्षेत्र की में लागू नहीं होता, इसलिए यहां पर कह रहे हैं तेना तेना मैंने क्षेत्र का जो दोष के द्वारा क्षेत्रज्ञ न दुष्यति ये न ज्ञात संसर्ग अनुभूते है। क्यों? जे के द्वारा ज्ञाता के साथ किसी भी प्रकार का संबंध हो ही नहीं सकता। गुण दोष तब ना आधार होगा जब संयोग संबंध समवाय समन्वय समन्वय सर्व समन्वय कोई में संबंध हो। से जल में आपने गुलाब को डाल दिया, उस गुलाब का सुगंध स्वाद जल में आ जाता है। क्यों? गुलाब का जल के साथ संयोग संबंध है। घट है मिट्टी से बनाया सुगंध काला सा है, उसको भट्टी में डाल दिया वो लाल सा हो गया पक करके। और क्यों हुआ? क्योंकि घट में उस श्याम रंग या रक्त रंग का समवाय संबंध मानते हैं, नहीं आएगा दिलो अनिरोधता का तुम मानते हैं, संबंध है ना। ऐसे संबद्ध वस्तुओं में ही परस्पर कुछ न कुछ गुण दोष की व्यवस्था बनती है। अत्यंत असंबद्ध दो के बीच में कभी नहीं हो सकता, या नहीं? इसलिए कहते हैं रत्न संबंध कौन है? ज्ञेय और ज्ञाता का कोई संबंध नहीं है। ज्ञेय मिथ्या कल्पित है, ज्ञाता सत्य है, आत्मा है, ब्रह्म है। इसे कहते हैं ज्ञेय न ज्ञात संसर्ग अनुपपत्ति है। यदि संसर्ग स्यात् ज्ञेयत्वमेव अनुपपत्ति, यदि मान लो कि संसर्ग है फिर तो ज्ञेय ही नहीं है, आत्मस्वरूप कोटि में आ जाएगा। यदि आप कहते हो कोई ज्ञेय है और उसे ज्ञाता के साथ संबंध हो गया तो सचमुच में कहना पड़ेगा वो ज्ञेय ही नहीं है जिसका ज्ञाता के साथ संबंध हो जाए, क्योंकि ज्ञाता कोटि में आ गया, ज्ञात्री कोटि में जो हो गया तो ज्ञाता हो गया ना, वो ज्ञेय कहां रह जाएगा? तो ज्ञात्री संबद्ध वस्तु है वो ज्ञात्री स्वरूप में आ गया, जैसे वन्नी की उष्णता है वन्नी का स्वरूप में आ गया ना, वन्नी का प्रकाश भी वन्नी का स्वरूप में आ गया और उस वन्नी के तरफ ज्ञेय नहीं रह जाएगा, फिर वो प्रकाशक है, उस तरफ ज्ञेय कौन होगा? उससे भिन्न घटादि होंगे जो उससे असंबद्ध होगा। जो जिसके स्वरूप में है वह उसका ज्ञेय नहीं हो सकता, हमेशा जो जिससे संबद्ध है जो जिसका स्वरूप है उससे जो भिन्न होगा वही उसके द्वारा ज्ञेय होता है। यह लोक व्यवहार में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वही नियम लागू करो भी ज्ञाता में भी। यदि ज्ञाता का अपना स्वरूप धर्म मानते सच्चित्त और आनंद, फिर ज्ञात रूप आत्मा जो बोध ज्ञेय नहीं है सच्चित्त और आनंद। आत्मा के द्वारा सत्य चित्त या आनंद ज्ञेय नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वरूप आत्मा का धर्म भी मान लिया आपने, फिर वो ज्ञेय कोटि में नहीं आ सकता, और जो ज्ञेय कोटि में है वो आत्मा सत्य असंबद्ध होगा। ये संसार जो हमारा ज्ञेय हो जाता है। इसलिए यदि आप किसी चीज को भले आप कहा तो ज्ञेय है, किंतु यदि आप कहते हो यह चीज आपका से संबद्ध है, आपका का स्वरूप कोटि में है, या आपका का धर्म है, फिर तो वास्तव में वो ज्ञेय ही नहीं है। वही कह रहे हैं यदि ही संसर्ग स्यात्, यदि मान लिया जाए जिसको तुम ज्ञेय करो उसका संसर्ग हो गया आत्मा के साथ, फिर वो क्या हो जाएगा, वो आत्मा ही हो जाएगा। ज्ञेयत्वम एव न उपपद्येत, उसके ज्ञेयत्व ही नहीं रह जाएगा। लाल देखन गयो मैं भी हो गई लाल, जो आत्मा के संसार में आए वो भी आत्मा ही हो जाएगा, वहां फिर भिन्नत्व न ज्ञेयत्व उसके अंदर नहीं रह सकता है, फिर वो ज्ञेय नहीं रह जाएगा, पृथक नहीं रह जाएगा, उससे अभिन्न रूपता को प्राप्त कर जाएगा, वह भी ज्ञाता ही हो जाएगा, ज्ञेय नहीं रह जाएगा। यदि आत्मनो धर्मो अविद्यावत्त, आप दूसरा पक्ष उठाते, यदि आत्मा का धर्म मान लोगे अविद्यावत्त दुखित्वादि च कथम बहु प्रत्यक्ष उपलब्ध है, फिर बताओ फिर प्रत्यक्ष कैसे अनुभव आ जाएगा। जो अपनी आत्मा का धर्म है वह प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आएगा क्या? तो आपने कैसे कह दिया था पहले अविद्यावत्व क्षेत्र के अंदर है, वही संसार तत्व का दोष है, अतएव उसी को लेकर दुखित्वादि प्रत्यक्षानुभव सिद्ध कह दिया था। आप कैसे कह सकते हो प्रत्यक्षानुभव सिद्ध है? यदि आत्मा का धर्म है अविद्यावत्वम दुखित्वम इत्यादि, भो कथम प्रत्यक्ष उपलब्ध, कथम वह क्षेत्र की धर्म और प्रत्यक्ष कैसे अनुभव हो सकता है, और वह क्षेत्र का धर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि जो कुछ भी ज्ञेय है ज्ञेयं च सर्वं क्षेत्रं, हमेशा जो कुछ भी ज्ञेय है वह सब कुछ क्या है, खेती है। वो ज्ञातैव क्षेत्रज्ञेति अवधारित है, ज्ञाता ही क्षेत्रज्ञ है, ऐसा जब निश्चय कर लिए हम लोग तब अविद्या दुखित्वादे है क्षेत्रज्ञ विशेषणत्वं क्षेत्र धर्मत्वं च तस्य च प्रत्यक्षोपलब्धत्वम् इति विरुद्धम् उच्यते, तब तीनों बात अत्यंत विरुद्ध हो जाएगी। अविद्या दुखित्वादियों को क्षेत्र का विशेषण मानना भी गलत है, क्षेत्र का धर्म मानना भी गलत है, और इनका प्रत्यक्ष उपलब्धि कथन करना भी अत्यंत विरुद्ध हो जाएगा। कि जो प्रत्यक्ष उपलब्ध है इसका मतलब क्या, अज्ञेय है वो। प्रत्यक्ष अनुभव कौन हो रहा है, जिस प्रत्यक्ष उपलब्ध है घट है, घट क्या है, क्या क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का धर्म हो जाएगा, क्षेत्र का विशेषण हो जाएगा घट, कभी नहीं हो सकता। जो प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है अनुमान के द्वारा ज्ञेय होता है, किसी भी करण के द्वारा आप जान रहे हैं तो वो क्या होगा, वो ज्ञेय ही होगा, ज्ञाता नहीं। किंतु उसको जानने वाला वो ज्ञाता है। अतएव कहते हैं ये जो अविद्यावत्व है या दुखित्व है अविद्या है, ये सब क्या है, ये कभी भी क्षेत्र का विशेषण भी नहीं हो सकते, क्षेत्र का धर्म भी नहीं हो सकते, और ये कभी भी प्रत्यक्ष उपलब्ध भी नहीं हो पाएंगे यदि वो आत्मा धर्म हो जाएगा तो। यदि विरुद्धम उच्यते अविद्या मात्र संबात केवलम, ये सारा खेल जो चल रहा है भ्रांति, ये सब अविद्या मात्र वस्तुतः अविद्या मात्र के जो है अधीन होकर के ये सारी बातें कही जा रही है। मात्र पदस्य व्यावर्त्यम मानयुक्त युक्ति आख्यम अवस्तंभांतरमिति वक्तुम केवल पदम। मात्र पद क्यों कहा, अविद्या मात्र वस्तुतः क्यों कहा है, मात्र पद क्या है, मान और युक्त्याख्यम अवस्तंभांतरम, प्रमाण और युक्ति इनको निराकरण करने के लिए। इति वक्तुम केवल पदम, इसलिए साथ केवल पद भी कहा। मान और युक्ति में व्यावर्तन करने के लिए मात्र पद है, और इससे भिन्न कोई अवस्तंभ आधार या आश्रय को निराकरण करने के लिए केवल पद। यया अविद्या विरुद्धम निर्वोढ़ शक्यते, जिस अविद्या के द्वारा वृद्ध को भी निर्वहन करने की शक्ति है, अविद्या की यह महिमा है सकल विरोधों को भी वो अपने अंदर सहन कर दिखाती रहती है। यानी विद्या की महिमा है, उल्टा पुल्टा सब अपने में दिखाते रहे, माया की महिमा। स्वातंत्र अभावात चितो अन्यस्य अविद्यमानत्वेन और तद आश्रितात्। लेकिन समस्या यह है वह स्वतंत्र नहीं है अविद्या माया, चित्तो अन्य से विद्यमान, लेकिन चैतन्य से कोई दूसरा है भी नहीं जो उसका अधिष्ठान हो सके। तस्या विद्या स्वभावतया तद आश्रित व्याघाताद आश्रय जिज्ञास पृछति अत्र इति। और तस्या विद्या स्वभावतया, और उसका भी स्वभाव वास्तव विद्या स्वभाव ही है, अति उसे आश्रय का व्याघात हो रहा है, अविद्या होते हुए विद्या आश्रय कैसी हो सकती है, है ना? अंधकार का अधिष्ठान प्रकाश कैसे हो जाएगा, अविद्या का अधिष्ठान विद्या ब्रह्म आत्मा ज्ञान कैसे हो सकता है? कि विद्या को हो, ज्ञान को हो, आत्मा को, ब्रह्म को पर्यावरण है, और अविद्या कहां रहती है आपने कहा आत्मा में, माने आत्मा क्या है सत्यमानंद ब्रह्म, ब्रह्म विद्या, अविद्या विद्या में रहती है, कैसे हो सकता है, विरोधी हो गया। अंधकार कहां है, मैंने प्रकाश में, अरे अंधकार का अधिष्ठान प्रकाश कैसे हो सकता है, यहां प्रकाश अंधकार तो गायब हो जाता, यहां विद्या आ गई अविद्या तो गायब हो जाएगी, तो फिर अविद्या का अधिष्ठान विद्या कैसे हो सकता है? इसी को लेकर पूर्व पक्ष प्रश्न उठा रहा है, अत्र सा विद्या कस्यति, वह विद्या किसके पास है बताओ, सा विद्या कस्य, बहुत ही सुंदर शास्त्र आते हैं यहां, वह विद्या किसके पास है? विद्या में तो हो नहीं सकता, आत्मा में तो हो नहीं सकता, तो यसे दृश्य तस्वीर जवाब दे दे, जिसको दिखाई दे रहा है उसी के पास है, नहीं कहते तुम्हारे पास है, तो पूछ रहा है ना, तुम ही अज्ञानी हो, तुम्हारे पास अज्ञान है, सीधे नहीं कह सकते ना, वो विद्वान पंडित तो बैठे शास्त्रार्थ हो रहा है, ऐसे कह देंगे आप सब अज्ञानी आपके पास अज्ञान है, मैं ये अज्ञानी हूं, ऐसे कैसे कह देंगे, उसी के मुख से कहवाना चाहते हैं कि मेरे पास अविद्या है, बोलेगा ना मम अविद्या आगे, लेकिन कैसे कहवाए, तो इसीलिए कहते हैं जिसको दिखाई दे रहा है ये प्रपंचो भेद वगैरह वगैरह उसी के पास अविद्या है। कैसे दृश्य थे किसको दिखाई दे रहा है, हत्र तो जवाब दे, अच्छा आप कैसे कहे तुमको ही दिखाई दे रहा, आपको ही दिखाई दे रहा है, ऐसे कैसे कह दे सीधे, सब कहते हत्र है, क्योंकि उल्टा वो भी बोलेगा ना, आपको भी तो दिखाई दे रहा है, ऐसा भी कह देगा, यदि आप एक कहते हो तुम आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं अलग हूं आप अलग हैं, बात हो रही है, किसको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप भी वो भी कह देगा सीधे ही, आपको भी तो दिख रहा है, आप मुझसे बोल रहे कि नहीं बोल रहे, मैं आपसे अलग हूं या नहीं हूं, शास्त्र थोड़ा है ना पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, भेद आपको भी तो दिख रहा है, ऐसा उल्टा बोल देगा। अब दोनों में अंतर क्या है, एक को दिख रहा है आप सिद्धांत पक्षी है, ये पूर्व पक्षी है, शास्त्रार्थ हो रहा है, इस भेद में सत्यता है, आचार्य शंकर दृष्टिकोण में शंकराचार्य नाम का उपाधि, सामने पंडित दूसरा उपाधि, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, ये सारी चीजें मिथ्या दृश्य है। इस बात को कैसे समझेगा अगला, मेरे दृष्टि में सर्व मिथ्या दृश्य है और तुम्हारे दृष्टि में सर्व सत्य होने से तुम्हारे पास अज्ञान है, मेरे दृष्टि सर्व मिथ्या होने के नाते मेरे पास अज्ञान नहीं है, ये कैसे समझाया जाए उसको, गुरु तो चढ़े से भी नहीं बोल सकते बात, तब इसी के मुख से कहवाना है, इसलिए भाष्कर शुरू करते देखो अत्र उच्यते, इस विषय में मैं बताता हूं, देखो अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्नो निरर्थकः, सीधा बोल देते तुम्हारा प्रश्न का ही कोई अर्थ नहीं वाक्य में, उसे कान पकड़ना घुमा फिरा करके, कहते वास्तव में अविद्या कस्य दृश्यते, अविद्या किसको दिखता है, यह प्रश्न ही तुम्हारा गलत है, इसको अर्थ ही नहीं, अर्थहीन प्रश्न, खत्म ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, आपने कहा जैसे दृश्य थे तो सर मैं कैसे दृश्य पूछता हूं तो गलत कहा है, आपने कहा ना जैसे दृश्य थे उस सर मैंने पूछा प्रश्न कैसे दृश्य थे तो गलत कहा हुआ, ये बताइए किस प्रकार से अनर्थ गई है, आप कहते हैं दृश्य थे छेद अविद्या तदवंत भी पश्यसी, कहीं नियम है, यदि आपको अविद्या दिखाई दे रही है तो फिर तो तद्वान भी दिखाई दे देगा, जैसे आपको लाल रूप दिखाई दिया, इसका मतलब क्या? लाल रूप वाला वस्तु नहीं दिखाई दिया आपको? बिना वस्तु का केवल रूप दिखेगा क्या? किसी भी वस्तु का गुण या धर्म अनुभव हो रहा है तो मतलब उस गुण धर्म वाला धर्मी जो गुणी है वह भी अनुभव निश्चित होता है। बिना आधारभूता द्रव्य या वस्तु के अनुभूति के उस द्रव्यगत गुण या धर्म का अनुभव केवल कभी किसी को हो नहीं सकता। यदि आप कह रहे हो अविद्या कसे दृश्यते पूछ रहे हो, यदि आपको किसी को यदि तीसरे का दृश्यते चेद अविद्या, यदि अविद्या दिखाई देने वाली चीज और दिखाई दे रही है तो निश्चित रूपेण तद्वंतम पश्यसि, निश्चित रूप से तद्वान को भी देख रहे हो। न तद्वति उपलब्ध माने साकस्य प्रश्न उत्तर, और एक बार यदि अविद्यावान की उपलब्धि हो गई फिर साकस्य यह प्रश्न कहां से उठोगा? जब आपने अनुभव कर ही लिया अविद्यावान को, अविद्या और अविद्यावान जब दोनों को आपने अनुभव कर लिया, वह उपलब्ध हो गया, फिर यह साकस्य अविद्या किसके पास है यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हो जाएगा बताओ? नहीं गोमति उपलब्ध माने गाव कसित प्रश्न अर्थवान भवे, जिस प्रकार से गौ और गौ वाला गौ का मालिक दोनों मिल गए हैं आपको, गोमति गौ और गोमति उपलब्ध माने उपलब्ध होने के बाद कोई प्रश्न पूछेगा गाव कस्य ये गाय किसके हैं? अरे देख रहे हो ये गाय हैं, इसका ये मालिक है, जब दोनों उपलब्ध हो गया अनुभव हो गया फिर कहां से पूछूंगा, ये प्रश्न कहां से उठेगा ये गाय किसके हैं? जिस प्रकार से गौ और गौ के स्वामी के मिलने के बाद कस्य गाव है प्रश्न उठता नहीं है, उसी प्रकार से अविद्या और अविद्यावान की उपलब्धि हो गई फिर तो वहां कस्य अविद्या प्रश्न ही नहीं हो सकता। तब पूर्व पक्षी कहेगा ननो विषमो दृष्टांत, क्योंकि वहां आपने जो दृष्टांत पहले जैसे ना दृष्टांत दोनों ज्ञ दिया स्थान और पुरुष, और यहां जो अध्यास हुई है ज्ञ और ज्ञाता का, तो हमने क्या कहा था वहां दृष्टांत अंश में होता है, अविद्या से अध्यस्तता मात्र वासा दृश्यता थी, यानी याद है ना पहले शास्त्र बता चुके हैं, वही अब यहां बोल रहे इसी प्रकार अभी प्रश्न उठाया उसने, अरे गौ और गौ का मालिक ये दोनों क्या है? मूर्त है, उनका संबंध भी दिख रहा है, हम पूछेंगे क्या ये है गाय है ये मालिक है, इनका आपसी स्पष्ट संबंध दिख रहा है इसलिए वहां प्रश्न नहीं होता, लेकिन यहां अविद्या और अविद्यावान दोनों मूर्त है क्या? अविद्या और अविद्यावान पूर्व क्षेत्रज्ञ दोनों ही मूर्त नहीं है, आज दोनों कहां से अनुभव में आएगा हमको? सिर्फ दृष्टांत आपने दिया दो मूर्त वस्तुओं का संबंध को लेकर के, इसलिए वहां संबंध संबंधी का प्रश्न नहीं हो सकता, संबद्ध और संबंधी का कस्य गाव क्या है, कस्यगण से संबंधी और संबद्धि कौन है गाय, ये प्रश्न संबद्ध संबंधी का जो प्रश्न है वहां आसान होता नहीं उठता है, जहां पर संबद्ध और संबंधी दोनों मूर्त हो दोनों का संबंध हमें स्पष्ट प्रतीत हो रहा हो वहां प्रश्न नहीं होता है। लेकिन यहां संबद्ध और संबंधी अविद्या और अविद्यावान ऐसी दो चीजें हैं जो मूर्त है नहीं, ये प्रत्यक्ष कहां उपलब्ध होगा? जब प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं होगा तो मेरा पूछा गलत नहीं है ना कस्य अविद्या? तब कहते महाराज फिर तुम पहले क्यों कहा था प्रत्यक्षम उपलब्धते, आपने पहले कहा था ना अविद्यावत्तम क्षेत्र के सर, जहां आज पूर्व पृष्ठ का तीसरी पंक्ति क्या कहा था, ननो अविद्यावत्तम क्षेत्र के संसार दोष तत्कृतं चतुकित्वादि प्रत्यक्षम उपलब्धते, तुमने ही तो कहा था प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है और आप कह रहे प्रत्यक्ष उपलब्ध अमूर्त है, तो वह तो व्याख्या दोष हो गया नहीं पूर्वोत्तर में, यदि प्रत्यक्ष उपलब्धि हो गया बोल रहे हो और फिर कहते हो मूर्त है दृष्टांत विषम हो रहा है हमें नहीं दिखाई दे रहा, आते हुए प्रश्न ही बनेगा फिर विषमो दृष्टांत गवाम तद्वतश्च प्रत्यक्षत्वात् संबंधो भी प्रत्यक्ष प्रश्न निरतक न तथा विद्या तद्वांश प्रत्यक्ष यथा प्रश्न निरतक से इस प्रकार से विद्या और तद्वान ये दोनों प्रत्यक्ष होते नहीं है इसलिए हमारा प्रश्न निरतक कैसे हो सकता है नहीं हो सकता। अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्या संबंधे ज्ञाते किम तव स्यात्, तब सिद्धांत कहता है भाई यदि दोनों प्रत्यक्ष नहीं होते हैं फिर ऐसी चीजों को जान के तुम्हारा क्या लाभ होगा बताओ है? जैसे खपुष्प का माला पहना हुआ जो है वंध्या पुत्र मुझे नहीं दिखाई देता, मुझे दिखाओ उनका ये कोई कहे तो उसका प्रश्न ठीक है क्या? खपुष्प भी है नहीं, वंद्यापुत्र भी है नहीं, तो खपुष्प से भरी हुई माला पहना वंद्यापुत्र को मुझे दिखाओ, ऐसे कैसे कहोगे तुम? इधर तुम स्वयं कह रहे हो अविद्या जो है खपुष्प के समान अप्रत्यक्ष है, अविद्यावान भी वंद्यापुत्र के समान अप्रत्यक्ष है, फिर उनका संबंध हो उनको दिखा देखने के प्रयास करके या जान करके कश्यप का कथम संबंध संबंधी भाव संबंध सब ग्रहण करके क्या लाभ होगा तुमको बताओ? जो प्रत्यक्ष ही नहीं होते कभी उनको जान के क्या लाभ है? वे कह रहे हैं अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्या संबंधे ज्ञाते किम तवस्यात्। अप्रत्यक्ष भूता अविद्यावान पुरुष और अविद्या इनके संबंध इन सब चीजों को जानने से तुमको क्या लाभ होगा? तो वो कहता है अविद्या है अनर्थ हेतुत्वात् परिहर्तव्यस्यात्। इतना हमें लाभ होगा किसी तरह से मालूम हो जाए ये अविद्या चिड़िया पकड़ में आ जाए एक बार, इसको तुरंत गला घोट के खत्म कर देंगे। नहीं क्यों? ये अविद्या ही सकल अनर्थ का कारण है, वो परिहार करने योग्य है, इसे मैं जानना चाह रहा हूं। किसी तरह से मैं पकड़ा दो अविद्या को, पकड़ा दो पता तो चले है कहां बैठा हुआ, ये पकड़ में आ जाएगी तो फिर इसको पिटाई करेंगे, इसका परिहार कर देंगे। तब कहते हैं नहीं तब इसे भाषण में तो क्या कर रहे हैं, जवाब देखो यस्य विद्या सताम परिहर्षति। अरे जिसके पास होगी वह ना उसका परिहार करने की सोचेगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जब तुमको अविद्या नहीं दिख रही है, अविद्यावान नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पास अविद्या है नहीं तो तुमको क्यों परेशान होने की जरूरत है? जिसके पास है वो मेरे पास आए, हम उसको परिहार बताएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? जो किस तरह से घुमा दिया अब वो कहेगा ननो ममैव अविद्या, बोल दिया ननो ममैव अविद्या, पकड़ में आ गया वो चोर पूर्व पक्षी, आप बोल दे स्वीकार कर लिया मेरे पास ही। अगर प्रश्न तब भी अनुभव नहीं हुआ कश्य विद्या प्रश्न कहां से रह गया? भी ममा अविद्या जब जानते हो तुमको अविद्या दिख रही है, तुम्हारे अंदर अविद्या है अज्ञान है, इसे तुम दुखी हो, इसे तुम इसका परिहार करना चाह रहे हो, ये सब कुछ तुम जानते ही हो, फिर कश्य विद्या क्यों प्रश्न पूछा तुमने? निरर्थक हो गया नहीं वो प्रश्न? इसे ननो ममय अविद्या भाष्कर खट बोलते फिर जाना सी कर रही अविद्या तदवंतन च आत्मा ना, फिर तुमने जान लिया है अविद्या को भी जानते हो, अविद्या वाले तुम खुद को भी जान रहे हो, अपने आप को अविद्यावान कर दी, फिर कैसे प्रश्न उठाया? तब कहता है पूर्व पक्षी मैं जानता तो हूं जाना मैं न तो प्रत्यक्ष है, जानता तो हूं लेकिन मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही ना, कहां आए बैठी हुई हो अविद्या, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है विद्या को, प्रत्यक्ष हो जाए तुमने उसको काट दे। कहते जाना मैं तब देखिए वो पूर्व पक्षी कहता है कि महाराज मैं जानता तो हूं लेकिन प्रत्यक्ष से मुझे वो अविद्या न दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है मेरे अंदर जरूर अविद्या है, मेरे पास ही अविद्या ऐसे लगता है। क्यों कैसे तुमने जाना तेरे पास अविद्या है? कहते मैं दुखी होता हूं ना, अविद्या का कार्य मेरे अंदर दिख रहा है, मैं कभी सुखी मैं कभी दुखी हूं, इसे मैं मानता हूं मेरे पास अविद्या। अनुमान तू चेत जाना सी कथम संबंध ग्रहण, यदि अनुमान के द्वारा जान रहे हो कहते हो तब भी मैं तुमसे पूछूंगा तुमने व्याप्ति कहां से ग्रहण कर लिया? खुद में व्याप्ति ग्रहण होता है क्या? संबंध में नहीं व्याप्ति, यत्र यत्र दुखित्वादिकम तर तत्र अविद्यावत्तम, ये वो आपने जो है कहां पकड़ा ये संबंध व्याप्ति ग्रहण आपने कहां से कर दिया? अनुमान के लिए व्याप्ति जरूरी है ना, मुझ में अविद्या है क्यों मैं दुखी हूं, इसका मतलब यत्र यत्र दुखित्वम तर तत्र अविद्यावत्तम, ये तुम व्याप्ति बोलना चाह रहे हो, वो व्याप्ति को अपने कहां ग्रहण किया? मानस में तो होता नहीं व्याप्ति, इसे वास्तव में तुम अनुमान से भी नहीं जानते हो। कथम समझ ग्रहण नहीं तब ज्ञातुर गे भूत अविद्या तत्काल संबंध ग्रही तुम शक्य दे, क्योंकि तुम जो ज्ञाता हो तुम्हारे गे भूत अविद्या के साथ तेरा खुद का जो संबंध आदि का उसी काल में ग्रहण करना संभव ही नहीं है। कौन ग्रहण कर रहा है? क्योंकि आपने क्या कहा अविद्या को अनुमान से तुमने जाना। यदि अनुमान से जाना तो अविद्या मुझ में है, मैंने खुद को अविद्यावान करके देखा। अविद्या और अविद्यावत्व ये जो संबंध है, अविद्या का खुद में जो संबंध है, उसको जो है ना आपने तत्काल ग्रहण तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जहां भी आपने संबंध ग्रहण करते हो क्या होगा, आपसे अलग है ना। वन्नी और धूम का संबंध आपने ग्रहण किया मानस में, जिन दो के संबंध ग्रहण करते हैं उन दोनों वस्तुओं से संबंध ग्रहण करने वाला भिन्न ही होता है। हमेशा व्याप्ति के अवयभूता, व्याप्ति और व्यापक, इनके संबंध ग्रहण करने वाला तीसरा ही होगा, उन दोनों से अलग होगा। यानी धूम और वन्नी आपसे भिन्न है और आप उन दोनों के बीच में संबंध ग्रहण करें, ये तरह से सुना तरह वन्नी ही। लेकिन यहां संबंधी कौन है, दो, एक तो अविद्या और दूसरा खुद अविद्यावान। इसमें जब व्याप्ति ग्रहण करोगे, संबंध ग्रहण करोगे, इन दोनों से तीसरा ढूंढना पड़ेगा, वही ना संबंध ग्रहण करेगा, अब ये समस्या खड़ी हो जाएगी। तो कौन ग्रहण कर रहा है अविद्या और अविद्यावत्व के संबंध को, खुद ग्रहण नहीं कर सकते उस समय, मैं ही ग्रहण कर लूंगा मेरा अपना संबंध को अविद्या के साथ, ऐसे तो संबंध ग्रहण नहीं हो सकता है। किन हमेशा संबंधियों के बीच में विद्यमान संबंध ग्रहण करने वाला उन दोनों संबंधियों से भिन्न नहीं होता है। और दूसरी बात कहते हैं भाई देखो, एक तो हो गया नहीं तव ज्ञातु गे भूतया अविद्या सह तत्काले संबंध ग्रहितुम शक्य है। जो तुम ज्ञाता हो और तेरे अंदर विद्यमान जीव भूत अविद्या है, इन दोनों का आपसी संबंध को उसी काल में जब तुम अपनी अविद्या को देख रहे हो विषय रूपेण ज्ञेय रूपेण, ज्ञेय उदा विद्या के साथ तुम क्या था खुद का संबंध खुद के द्वारा तत्काल ग्रहण नहीं हो सकता। अविद्या विषयत्व नहीं वह ज्ञात रूपयुक्त, क्योंकि हमेशा अविद्या को विषय रूपेण ज्ञाता उपयोग कर रहा है, समझ रहा है, संबंधों की आप कथन कर रहे हो। न च ज्ञातुर अविद्या संबंध से योग ग्रहिता, ज्ञाता और अविद्या इन दोनों के संबंध को ग्रहण करने वाला ज्ञानम च अन्यत् न, कोई दूसरा ज्ञान नाम की चीज भी नहीं है। तद विषय संभवति, जिसका विषय हो जाए, क्योंकि अनवस्थि अनवस्था अपरिहार्य, ऐसा मानोगे तो अनवस्था हो जाएगी। इस दो वस्तु संबंध भी ज्ञान का विषय होता है, इतर धूमा तरतरवनी जो संबंध है वह भी ज्ञान है ना, और ज्ञान वाला उन दोनों से अलग है। इसलिए यत्र यत्र अविद्या तरतर अविद्यावान क्षेत्रज्ञ इस तरह संबंध ग्रहण कर रहे खुद में, तो खुद से इन दोनों से अविद्या और ज्ञाता जिन दोनों इधर क्या है संबंध, दोनों संबंधी है, इनके संबंध को ग्रहण करने वाला कोई दूसरा ज्ञान बनना पड़ेगा, और वह ज्ञान का कोई ज्ञाता दूसरा होगा आपसे। फिर उस ज्ञाता का भी संबंध उस ज्ञाता भी देना अविद्या के साथ कौन बोलेगा, वो भी ज्ञाता ही है ना आखिरी में, उसके पास अविद्या होगी। उस ज्ञाता का खुद के विद्या अविद्या को ग्रहण करने वाला एक और ज्ञान मान्य ज्ञान मानना पड़ेगा, उस ज्ञान वाला ज्ञाता को एक और माननी पड़ेगी, ये तो अनवस्था दोष चलेगा। समझ में आई बात, नहीं समझ में आ रहा है। इससे हम जाता है, मेरे पास अविद्या है, मैं और मेरी अविद्या, इनके संबंध को बताने वाला इन दोनों से अलग ज्ञान होगा ना, मैं और मेरी अविद्या से अलग ज्ञान होगा, जिसे वन्नी और धूम से भिन्न ज्ञान है, जिसका नाम व्याप्ति ज्ञान, जिसमें इन दोनों के संबंध को ग्रहण करने वाला है वो ज्ञान। दो चीजें हैं, धूम एक वन्नी, इन दोनों का संबंध ग्रहण करता है, इन दोनों से अलग ज्ञान है ना, जिसका नाम आपने क्या रखा है व्याप्ति ज्ञान। उसी प्रकार से मैं और मेरी विद्या इसकी संबंध को ग्रहण करेगा तो क्या होगा, कोई दूसरा ज्ञान होगा, और ज्ञान वाला एक दूसरा ज्ञाता होगा, इस विषय भूता संबंधी का भिन्न होगा कि नहीं होगा। अब उस ज्ञाता के बारे में पूछूंगा जो मुझ ज्ञाता और मेरी अविद्या का संबंध को ग्रहण करने मतलब आप ज्ञाता हैं, ठीक, अज्ञात में भी अविद्या है या नहीं है, तो उसके समय कौन ग्रहण करेगा? एक उसका ज्ञान समझो, और उस ज्ञान वाला जो ज्ञाता है उसमें भी अविद्या है या नहीं, वह भी है। उस अविद्या का उस ज्ञाता के संबंध कौन ग्रहण करेगा? एक और ज्ञान होगा, उसकी कोई ज्ञाता माननी पड़ेगी, अनावश्यक की नहीं हुई। इसीलिए ये तुम नहीं कह सकते ज्ञाता और ज्ञेय का अविद्या का परस्पर संबंध को कोई दूसरा ज्ञान पकड़ेगा ग्रहण करेगा, फिर अनावश्यक दोष हो जाएगा। और ज्ञाता खुद ग्रहण नहीं कर पाता, खुद संबंधी है ना, एक खुद जब एक संबंधी बना हुआ है दो के बीच में से, दो संबंधी होते हैं हमेशा जिसके बीच में संबंध होता है, एक है ज्ञाता दूसरा है अविद्या। जब खुद एक संबंधी है, खुद के दो संबंधियों के बीच में संबंध को खुद का हाथ से ग्रहण कर लेगा, खुद ग्रहण नहीं कर सकता, और दूसरा ग्रहण करेगा हो गया अनावस्था दोष हो जाएगा, उपेत जो फंस गया। इसीलिए भी यह प्रश्न यदि ज्ञाता भी ज्ञेय संबंध जाए तो, यदि ज्ञाता खुद का संबंध ज्ञेय के साथ स्वयं जान लेगा तो अन्यो ज्ञात कल्प्य तस्यापि अन्य तस्यापि अन्य अनवस्था परिहार्य, क्योंकि ज्ञाता खुद अपने ज्ञेय के भूत अविद्या के संबंध ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए वो कहना पड़ेगा यदि आप मानते हो ज्ञाता भी ज्ञेय संबंध जाए तो, ज्ञाता भी ज्ञेय संबंध को जानता है, अन्यो ज्ञात कल्प्य उसके लिए अन्य ज्ञात कल्पना करनी पड़ेगी, तस्यापि अन्य उसका भी एक और, उसका भी एक और इति अनवस्था अपरिहार्य साथ अनवस्था तो अपरिहार्य हो जाएगा। यदि पुनरविद्या ज्ञेयान ज्ञेयान ज्ञेयम ज्ञेयम एव, यद्यपि एक और बात करें अविद्या तो सदा ज्ञेय कोटि में ही रहेगी, कभी वो ज्ञाता का धर्म या विशेषण या स्वरूप कोटि में नहीं हो सकता। यदि पुनः अविद्या ज्ञेय अन्यद्वा ज्ञेयम ज्ञेयम एव तथा ज्ञाता भी ज्ञाता एव न ज्ञेयम भवति, अविद्या को एक दूसरा ज्ञेय मान भी लोगे ना तो भी वह ज्ञेय होने के नाते ज्ञेय ही रहेगी, और ये ज्ञाता हमेशा ज्ञाता ही रहेगा, यह कभी ज्ञेय नहीं हो सकता, अर्थात ज्ञेय कभी ज्ञाता नहीं हो सकता, ज्ञाता कभी ज्ञेय नहीं हो सकता, भले उसके संबंध जबरदस्ती जोड़ना चाहो, संबंध जोड़ने मात्र से इन संबंधियों का परस्पर न तो धर्म आ सकता है, न विशेषण शिवा हो सकता है, न स्वरूपता एक दूसरे के एक हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। वन्य और धूम का संबंध में कार्य का अनुभव बनता है, अविद्या अविद्यवान के संबंध में कोई भाव ही नहीं है, कल्पना नहीं कर सकते, असंबद्ध है वास्तव में, असंबद्ध के बीच संबंध तुम ढूंढ रहे हो इसे तुम फंस रहे हो, अत्यंत असंबद्ध है, और तुम जब से मान ले मम अविद्या कह दिया ये फंस गया, वो मम अविद्या कह करके पूर्व पक्ष फंस गया, क्योंकि तुम्हारी पास ही अविद्या है, तुम बता अविद्या का तेरे से क्या संबंध हो सकता है, किस अर्थ तुम कहा मेरी अविद्या है। इसलिए कहते हैं योग हृदय ज्ञान थे, इसलिए ज्ञेयम एव तथा ज्ञाता भी ज्ञाता ही बने ज्ञेयम भवति, यदा च एवं अविद्या विचित्वाद्ये ही न ज्ञातु क्षेत्र के किंचित दुष्यति, जब ऐसा है तब यह यदा है ना तदा का अध्याय नीचे से आमगिरी कर अंतिम पंक्ति में देखो यदा चैवम तदा इति अध्याहार्यम, यदा चैवम कह दिया तब तदा भी समझना, जब यह निर्णय हो गया अविद्या दुखित्वाद्ये ही न ज्ञातु क्षेत्र के किंचित दुष्यति, पृथक होने के नाते अत्यंत असंबद्ध होने के नाते यह निष्कर्ष निकल गया कि अविद्या है चाहे दुखित्व है इत्यादि जो चीजें हैं ये ज्ञाता रूप क्षेत्र के का किसी प्रकार लेश मात्र भी दोष से दूषित नहीं कर सकते, तब एक दूसरा विकल्प उठाया गया वो अंतिम